وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, koga naš gospodar uputi na pravi put, zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alejhi salatu wa salam posljednji Allahov poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. A zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara uzvišenog, veličanstvenog arša, da nagradi svakog onoga koji je večeras bio sebeb da se okupimo na ovom mjestu. Također ga molim njegovim veličanstvenim lijepim imenima i savršenim svojstvima da nam poveća deređe, da nam omili ovaj din islam, da ulije jekinu naša srca i da ga obožavamo istinskim obožavanjem onako kako to njemu dolikuje, onako kako je on tebareke ve ta'ala zadovoljan da ga obožavamo. Zatim, već kako ste čuli, večerašnja naša tema je koga obožavaš. Tema, draga braće i cijene sestre, za većinu mogu kazati ili odgovoriti na pitanje koga obožavaš: obožavam Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ova vjera, ovaj din sa kojim je došao Muhammed alejhi salatu wasalam, traži od nas puno toga. Puno toga kako bi usavršili naše vjerovanje, kako bi upotpunili naše vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Danas kada čovjek pogleda kako ljudi žive, čime se bave, za čim žude, u kakvim trenucima provode svoje vrijeme, vidjet ćemo i možemo potvrditi da takvi ili većina njih ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Iako on tvrdi u istom tom trenutku i da voli Allaha, i da voli poslanika, i da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, kako je svima nama poznato, svaka tvrdnja, svaka stvar za koju tvrdiš, ona nekada ili mora, znači, da ima dokaze koji ukazuju i koji potvrđuju da je tvoja tvrdnja istinita. Danas nam političari obećavaju svašta. A kad preuzmu, znači, mjesta i pozicije, tada iznevjere ono što su obećavali. Odnosno, govore i tvrde za sebe da su plemeniti, da će ljude obogatiti, da će ljudima dati, da će mi iznaći, znači, razne poslove i pozicije u društvu kako bi odhranili, izhranili i prehranili sebe i svoje porodice. Međutim, kada dođu na vlast, vidimo da ta tvrdnja nije bila tačna. Da je dobar dio njih, znači, da su prevaranti, da uopšte se ne drže onoga što su obećali. Tako da vidimo čovjeka da kaže da je pošten, da je plemenit, da ima pozitivne osobine. Međutim, kad se počneš družiti, kada vidiš ko je i šta je, dokazuje njegov postupak suprotno. Tako da i ova tvrdnja da obožavaš Allaha tebareke ve ta'ala mora imati svoje znakove. Postoje znakovi. Znakovi su očiti. Znači, kod svakoga onoga koji voli Allaha subhanahu wa ta'ala i koji slijedi ono sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato kažemo da puko izgovaranje na riječi da obožavaš i da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala ne znači ništa ako tvoja praksa ne potvrđi ono što govoriš. I zato iman u Allaha subhanahu wa ta'ala obuhvata nekoliko stvari. Znači, prije svega da u srcu osjetiš, da u srcu potvrdiš, da u srce se ulije jekin u Allaha subhanahu wa ta'ala da je on zaista tvoj gospodar, istinski gospodar koji je sve stvorio i koji je jedini zaslužan da bude obožavan. Nakon toga, nakon te spoznaje što se osjetio u srcu, ti na jeziku to očituješ. Jezikom to potvrđuješ. Šehadet, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Nakon što si očitovo jezikom, ima treća stvar da bi se upotpunio tvoj iman. Da bi tvoj iman bio onakav kakav traži Allah subhanahu wa ta'ala, da povjeriš u njega i njegove poslanike, njegove knjige, jeste, dragi brate, da tvoji tjelesni organi potvrde to što ti očituješ. A to se ogleda u tome da mi koji sa strane posmatramo vas ili vi koji posmatrate nas, da se naši postupci slažu sa uputom Allaha i uputom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kada te vidimo da odlaziš u džamiju, svjedočimo da si musliman, kada vidimo da postiš, svjedočimo da se odazvao naredbama Allaha tebareke ve taala, hadž i slične, znači, stvari, obaveze sa kojima Allah tebareke ve taala zadužuje čovječanstvo, mi u tom trenutku svjedočimo svi da si ti zaista pripadnik vjere Allaha tebareke ve taala. Međutim, s druge strane, kada pogledamo danas u činjenicu i u društvo, kako ljudi žive, vidjet ćemo da većina njih glave okreće. Da većina njih ne žele uput Allaha tebareke ve taala. Ne žele, znači, smjernice poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zašto kažemo ne žele? Zato što njihovi postupci to potvrđuju. U suprotnom, da oni žele i da žure, vidjeli bi ih i na predavanjima, vidjeli bi ih i u džamijama, vidjeli bi ih, znači, gdje god se okupljaju oni plemeniti i najodabraniji, odnosno najodabranija stvorenja Allaha tebareke ve taala, iskreni mu'mini, vidjeli bi da se takvi nalaze, da se druže uz nas. Međutim, kada vidiš da ih nema, da preskaču, zaobilaze takva mjesta, odlaze na mjesta gdje Allah dželešanuhu nije zadovoljan, sa čim nije Allah dželešanuhu zadovoljan, slobodno možeš tvrditi da takvi zaobilaze istinu, da takvi ne žele istinu, jer njihovi postupci to, znači, tvrde. Allah dželešanuhu kaže: "Iqtarabe lin-nasi hisabuhum." Zaista se ljudima prima kao čas obračuna. Allah ukazuje na tu činjenicu. Iqtarabe lin-nasi hisabuhum. Zaista se ljudima prima kao čas obračuna. Međutim, kakvi su oni? Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. A oni su u gafletu, u nehaju. Oni ne žele, oni ne mare za tom činjenicom, za tom hakikom koja je istina, u kojoj nema sumnje, znači, da ćemo biti svi proživljeni nakon našeg života, prije toga usmrćeni, zatim vraćeni, a zatim će obračun biti, znači, sa svakim od nas od strane Allaha Đelešanu. Svi ćemo, znači, stati pred Allaha Đelešanu, svi ćemo taj obračun imati. Međutim, ovdje, draga braćo, dolazi ta iman, ta jekin, to ubjeđenje. Ako si svjestan da će stati, da ćeš biti proživljen, onda ćeš nastojati na dunjaluku da gledaš put koji te vodi ka Allahu tebareke ve taala. Koji te to put vodi ka uspjehu? U Daru Selam. Allah dželešan naziva kuću vječnosti, kuću uživanja Daru Selam. Kuća uživanja, kuća spasa, kuća blagostanja, kuća svakog vrsta uživanja. Znači, oči nisu vidjele, uši nisu čule, mašta nikada nije dokučila ono šta je ili što očekuje svakog dženetlija u džennetu. Za taj trenutak ljudi, iskreni vjernici, Allahovi, znači mu'mini, u Allaha tebareke ve taala se spremaju, pripremaju. I nisu poput ovih ljudi gdje Allah dželešanu takvo stanje opisuje, takvo stanje je danas. I u Bosni, i van Bosne, znači u svijetu. Da je većina ljudi ta koja u gafletu, znači, ide desno lijevo. Bezbrižni. Nisu, nemaju jekina u Allaha tebareke ve taala. Nemaju jekina u riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nemaju jekina u Kur'an, u kojem je uputa za čovječanstvo, za prve i posljednje. Jer Allah tebareke ve taala huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu ve huve bi kulli şeyin alim. Allah je prvi i ništa prije njega nije bilo. On je ahir, on je zadnji i ništa nakon njega neće biti. Wa huwa zahir. I on je očit svojom moći, njegova moć se očiti na svakom čošku, na svakom mjestu, gdje god da pogledamo vidimo znakove Allaha tebareke ve taala, da je on gospodar, da je on svevišnji, da je on veličanstveni, da je on moćni, da je on silni. Za onoga koji pamet ima. Wal batin, i on je u isto vrijeme skriven. Od koga je skriven? Od pogleda ljudi. Ljudi ne mogu obuhvatiti Allaha tebareke ve taala, njegovu veličinu, njegovo uzvišeno biće. Ali su radosne vijesti došle u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi Buharija i mnogi, znači, suneni, da je Abu Hurere kazao da je sjedio, da su bili kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa ih je upitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno su upitali da li ćemo vidjeti gospodara, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: da li sumnjate u viđenje i mjeseca i sunca kada nema nijednog oblačka na nebu? Vjernicima se obraća, obraća se mu'minima, ali u isto vrijeme želi da taj iman uđe u naša srca, ta žudnja i volja za susretom sa gospodarom tebareke ve teala, sa onim koga si obožavao, koga si poštovao, koga si cijenio, čije si propise izvršavao i čiji se zabrana klonio. Znači, da li sumnjate u to viđenje? Niko ne sumnja. Danas, dragi brate, kad izađeš na ulicu i vidiš, znači, u sred bijela dana, kada nema oblačka na nebu, vidiš sunce, da li sumnjaš u viđenje sunca? Ne sumnjaš, tako isto u toku noći. Tako ćemo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, svi gledati našeg uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Svi, ko svi? Dobri, loši, vjernici, nevjernici, ne. Ovdje će, znači, uistinu moći samo da vide oni koji budu obožavali Allaha tebareke ve teala na dunjaluku, onako kako je on to zahtijevao, kako je on to propisao svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Drugi, svi će biti uskraćeni, neće moći vidjeti Allaha Đelešanu. I najveća deređa stanovnika dženneta u džennetu je viđenje Allaha dva puta, znači dnevno, dva puta dnevno, ujutro i navečer. To će biti najveća deređa u džennetu. Za takve trenutke ljudi nastoje da se umile, ljudi nastoje, iskreni vjernici, da se umile Allahu tebareke ve ta'ala, da dožive taj trenutak susreta sa gospodarom, sa svojim voljenim, onoga koga su volili, koga su obožavali, koga su cijenili, koga su veličali. I zato, za to veličanje, za tu želju postoje znakovi. Da li si ti, Habibi, od takvi? Da li je sestra od takvi? Da li smo mi od takvi? Možeš biti vjernik, u smislu da tvrdiš da si vjernik, ali da li ti obožavaš Allaha Đelešana ako kako on to zahtjeva od tebe? Da li obožavaš, to je pitanje meni, vama, svima, da li obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je on to naredio? Vjera nije došla da bi svak od nas ištihadio, da bi svak od nas pokušao, znači, na neki način da pomisli ovaj put ja mogu, znači, sad osmisliti, smisliti i taj put će me odvesti ka Allahu tebareke ve ta'ala. Ne. Znači, taj menheđ, taj put ne postoji osim put i menheđ poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato je Allah dželešanu slao vjerovjesnike, slao poslanike da bi ukazali ljudima kako će Allaha tebareke ve ta'ala obožavati, kako će se ljudi, znači, kako će i na koji način robovati Allahu tebareke ve ta'ala. Zato Allah dželešanu kaže: ja'lemune zahiran min al-hayati dunya. Ti ljudi koji su u gafletu i nemaru, oni su spoznali i upoznali šta? Vanjski dio svijeta. Ovo što mi danas vidimo kao materiju, on samo vjeruje u to, ono što vide, vanjštinu ovoga dunjaluka. Međutim, kaže Allah dželešanu: ve hum anil ahireti hum gafilun. Ali oni su naspram ahireta u velikom nehaju. Ne znaju, nisu upoznali ahiret, ali su upoznali dunjaluk. I zato vidimo da ljudi koji žude za dunjalukom, kad dunjaluku, zbog dunjaluka se srde, zbog dunjaluka su zadovoljni kad imaju, zadovoljni kada nemaju, znači srditi su i slično. Sve radi dunjaluka. Zbog čega? Što im je dunjaluk glavna stvar? Glavna stvar u njihovom životu. A u stvari spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog veličanstva, njegovih lijepih imena, savršenih osobina kojima se Allah subhanahu wa ta'ala opisao, oni tu ili u tome, znači, nema ih. Ne natječu se, ne uče, ne izučavaju, ne žude, ne žele. Ali kada pogledaš dunjaluku, dunjaluku su najuspješniji, najbolji su. I kažu: neka dunjaluka. Dobro, mi nismo protiv dunjaluka, ali smo mi protiv one osobe koja se samo prepusti dunjaluku kako je ovaj kuranski ajet opisao. Znači, da upozna samo dunjaluk, dunjalučke ljepote, da žudi za dunjalukom, da radi za dunjaluk, a da za ahiret uopšte ne radiš ništa. A da bi radio za ahiret, moraš upoznati Allaha subhanahu wa ta'ala, svoga stvoritelja, svoga gospodara, onoga koji ti je podario: vajale lekum sem'a wal absara wal af'ide la'allekum teškurun. Onaj koji vam je podario i vid, i sluh, i, znači, razum, kako bi bili zahvalni. Kako bi Allahu, znači, zahvaljivali, kako bi ga obožavali, kako bi bili iskreni pravi vjernici. Onaj koji to shvati, koji razumije da je njegov gospodar Allah tebarek ve ta'ala, on mora da potraži, da vidi šta to njegov gospodar traži od njega. I Allah dželešanuhu, kada je ukazao na ovu činjenicu, da je većina ljudi bezbrižna u nemaru i gafletu, Naravno da postoje oni koji nisu takvi, koji vjeruju, koji očituju, koji rade za Allaha tebareke ve taala i za ono što je on pripremio u vječnoj kući, a to je džennet. Znači, postoje takvi vjernici. Mi smo inšala jedni od tih i nadamo se tome. Nadamo se i molimo Allah da nas učini od njih. A isto tako da nas učini sebebom da budemo uputa, znači za one koji nisu na tome. Zato se postavlja i nameće pitanje, ko je naš gospodar kojeg mi obožavamo? Da li smo ga uistinu spoznali? Da li smo, znači, razumjeli njegove naredbe i njegove zabrane? Šta Allah, tebareke ve taala, traži od nas? Šta zahtjeva od nas? Sa čim je on, subhanahu ve taala, zadovoljan? To su, znači, vrijednosti, odnosno faide i koristi spoznaje Allaha, subhanahu ve taala, njegovi savršeni osobina. Da znaš, habibi, znači, brate i sestro, šta Allah dželešanuhu voli? Šta Allah dželešanuhu ne voli? S čim je on srdit? Zbog čega je srdit? Šta izaziva njegov gnjev? Šta, znači, prouzrokuje njegovo zadovoljstvo? Zbog čega? Allah dželešanuhu, znači, je zadovoljan s nekim postupcima, s određenim postupcima. Koji su to postupci koje Allah dželešanuhu voli, sa kojima je zadovoljan? Da upoznaš, spoznaš, da bi radio to. Kako bi mogao, znači, nadati se nečemu da će Allah tebareke ve taala spustiti milost svoju neizmjernu, koju će te prekriti i na osnovu te milosti te uvesti u džennet. S druge strane, da upozna stvari koje Allah dželešanu ne voli. Šta Allah ne voli? Sa čim nije zadovoljan? Kako su prijašnji narodi stradali? Zbog čega su stradali? Od čega su glave okretali? Šta su radili? Sve ono što su oni radili, sa čim Allah dželešanu nije zadovoljan, to je prouzrokovalo da budu uništeni. Da li mi danas radimo te stvari? Da li mi radimo postupke koji su prouzrokovali nekada davno da narodi budu uništeni? A čemu se onda nadaš? Kako možeš zavaravati sam sebe? Allah dželešanuhu kaže, pa kune se, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah dželešanuhu se kune životom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ima pravo. On ima pravo da se kune, mi nemamo pravo. On ima pravo jer je on stvoritelj i može da se kune i zvijezdama i danju i noću i slično. A mi pravo to nemamo. Mi imamo samo pravo se zaklinjemo gospodarom tebareke ve taala, Allahom i ničim drugim. A Allah dželešanu se kune životom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, opisujući narod kaj zaista su oni bili kakvi, u kakvom stanju. U pijanom stanju su lutali dok su bili na dunjaluku. Kako su bili pijani, a nisu bili pijani, nisu pili, nisu opijali, znači, alkoholom. Ali Allah dželešanu ovdje ukazuje da su oni bili opijeni s one druge strane, svojim šehavat, strastima, užicima, bili su predani da slijede samo strasti, obožavali su strasti, prohtjevi što traže, izvršavali su, a Allaha su zapostavili, naredba Allaha su zapostavili, poslanikov put su zapostavili, nisu priznali, nisu prihvatili, nisu radili po onome sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato su u pijanstvu lutali, slijedeći svoje užitke. I to ih odvelo na stramputicu. I na tome su preselili. Kako nakon svega toga, koji čovjek bude poput njih, ne bilo da nas Allah sačuva takvog stanja, kako onda može očekivati će biti spašen i proživjen sa onim najodabranijim i da će zaslužiti Allahu tebareke ve taala kuću džennet? Kada nije Allaha tebareke ve taala obožavao, kako može doći neko nakon njegove smrti, kada, Bože moj, oprosti mu, smiluj mu se, bio je dobar, a on čitav život glavu okretao od Allahove tebareke ve taala upute? Jedan i drugi mogu učiniti to samo ako su džahili, ako nisu spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu vjeru, njegov din, nisu spoznali poslanika sallallahu alejhi ve selleme i postupke i život našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onaj koji je spoznao, znaće da su takvi fi dalalin mubin, da su oni, znači, zaista bili u očitoj zabludi, da su bili daleko od Allahove tebareke ve taala upute i svjetla. A ono što je obećano kao nagrada je obećano vjernicima koji budu radili, koji se budu trudili da uspostave život sa kojim Allah tebareke ve taala zadovan, zakone Allah u svome životu, da to bude vodilja, Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako se desi taksir, ako se desi da pogriješi, a svi ljudi griješe, nema ljudi da ne griješe, Allah dželešanu olakša umetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, dao teubu, dao dobra djela. Kad čovjek radi dobra djela, nekada nije ni svjestan to dobro djelo, on pobriše njegovo loše djelo. Abdest do abdesta, namaz do namaza, džuma do džume, mjesec Ramazana do mjesec Ramazana, umra do umre, sve to, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, briše grijehe. Pogledajte, znači, koji je Erham, Ar-Rahim, koji je najmilostiviji, koji je milostiviji, koji je el-Kerim, koji je plemenit, koji je el-Halim, koji je blag prema svojim robovima, sve te mogućnosti pruža. Ali kome daje to? Daje, znači, vjernicima s jedne strane. Mada Allah Đelešanu posjeduje univerzalnu milost, koja obuhvata sva stvorenja, i dobre i loše, i vjernike i nevjernike, koji griješe i koji ne griješe, koji su bolji i koji su loši. Prema svima njima Allah Đelešanu ima milost. Ispušta milost. I nema stvorenja da proizilazi ili izlazi iz okvira Allahove tebareke ve taala milosti. Svi smo mi u okrilju milosti. Svi mi uživamo zdravlje, svi mi imamo, znači, da jedemo, da pijemo rizk, koji od Allaha tebareke ve ta'ala svima daje, lošim i dobrim, nevjernicima i vjernicima. Međutim, Allah Đelešanu ima posebnu milost i poseban dar koji daje samo vjernicima. Posebna milost prema njima jeste da iz svoje neizmjerne milosti je uputio na pravi put. I to je najljepši dar od Allaha tebareke ve ta'ala čovječanstvu, vjerniku, muslimanu, da ga Allah Đelešanu počastio sa uputom. Jer je ta uputa sebe da on sutra uživa u vječnoj kući. Dok onaj koji je uživo, znači, u žicima dunjaluka, imao, ali je taj dunjaluk ga zavarao, pa je pomislio da ima sve, u stvari na ahiretu nema ništa. Vahum fil ahireti humul hasirun. Oni će na ahiretu imati šta, samo propast, ništa drugo, bit će upropašćeni. I to ne treba čovjeka da zavarava vjernika. Zato Allah Žešanu jasno pojasnio pravi put o zabludi. El Mubin, koji je, znači, očiti jasan, pojasnio je, znači, koji je očiti jasan, gdje nema, znači, sumnje da on postoji, da on jedan, da je on stvoritelj zaslužan, da bude obožavan, pojasnio, objasnio knjigu koja je Kitabun Mubin, koja je knjiga, znači, isto tako jasna i očita, poslao poslanika koji je Neziru Mubin, koji je jasno, znači, došao uputom, s upozorenjem, opominjač od Allaha, ali isto tako je Mubin, poslanik koji je jasan. Tako da vidimo da onaj koji je jasni, koji je očiti, šalje knjigu koja je jasna, u kojoj su propisi jasni, el halalu bejin, el haramu bejin, i halal je jasan, i haram je jasan, zatim pojašnjava i ukazuje da je poslanik bio jasan, što znači da je uputa tako lahka, tako nam je dostupna. I ne samo to, kada je pojasnio i spustio svoje propise, ili jubejine lekum, kaže Allah Đelešanu, kako bi vam pojasnio, olakšao shvatanje toga. Zatim, u drugom mjestu, kaže, šalje poslanika od vas koji govori vašim jezikom. Što znači da je Allah Đelešanu, da želi, šta? Želi od čovječanstva da prime uputu. Znači, želi da bude knjiga jasna, očita, prihvatljiva. Samo može, znači, ko? I nađija, oholnik, onaj koji zaista ne želi da prihvati Allahov tebarek ve ta'ala put, da okrene glavu od tog pravog puta. Znači, tako jasno, tako očito. I svi ajeti Allaha tebarek ve ta'ala su jasni i očiti. Znakovi postoje. Zato učenjaci danas kažu, kada dođeš do pustinje i vidiš nečije tragove da su ostali, upućuju da je neko prošao tim. Tako da nebesa i zemlja i sve što je na nebesima i u nebesima i na zemlji i u zemlji, sve ukazuje, upućuje na njega Allaha tebareke ve taala. Pa kažu, nije nam potrebno, znači, nije nam uopšte potrebno da dokazujemo, sve ukazuje na Allaha tebareke ve taala. Uopšte to nije potrebno, nije ti potrebno da sjediš, da dumaš, da promišljaš da li postoji, da li ne postojiš. A Bibi samo vidi ko si, va fijem fusikum, kaže Allah Žešanu, daje vam znakove u vama samima. Znači, kada pogledamo danas, postoji nauka o čovjeku, izučava organe, ćelije, sve. Ljudi se danas čude stvoritelju, neće da ga priznaju. Ali Allah Žešanu kaže, on će, znači, i u sadašnjosti, i u budućnosti, i u prošlosti, ajeti koji su došli, znači, vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će Allah Žešanu pružati ajete i u nebesima i u krajima zemlje, da bi sve to ukazalo ennehul hak, da je on, znači, prava istina. El hak, istiniti, koji šalje istinitog pravog poslanika sa jasnim dokazima, da mi, znači, prihvatimo, da vidimo šta to Allah Đelešanu traži od nas. I Allah Đelešanu traži od nas da ga obožavamo, da mu robujemo. Allah Đelešanu kaže, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nisam stvorio ni ljude, čovječanstvo, niti onaj nevidljivi svijet, džinne, osim s jasnim ciljem, a to je da mi ibadet čini, da mi robuju. Allah Đelešanu kaže, efahasibtum ennema halaknakum abetha. Zar vi zaista mislite da smo vas mi stvorili kako bi se igrali i zabavi? Allah Đelešanu ne uzubila. Znači, mi ga ne opisujemo kako ga opisuju nevjernici. Oni koji ne vjeruju, poput kršana i židova, da on se izigrava i poigrava. Ne, Allah Đelešanu kada je stvorio nas, kada je stvorio čovječanstvo, nebesa i zemlju, stvorio je sa određenim ciljem. A nas i džine je stvorio kako bi ga obožavali, kako bi mu ibadet činili. Allah dželešanuhu kaže nakon toga: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Mi smo zaista slali poslanike svim, znači, narodima, svim ummetima, svi oni koji su bili, koji su prošli prije nas, prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa jasnom porukom: أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Da obožavaju Allaha i da izbjegavaju taguta, da izbjegavaju, znači, stramputicu šetana, njegov put, one koji odvode, koji zavode, koji prelaze granice u šarijatu, koji izlaze iz okvira islama. Znači, takve da ne slijediš, ali da obožavaš Allaha tebareke ve taala. Zatim kaže Allah dželešanu: fe minhum men hada Allah. I od njih, kada su poslanici došli, imaju skupine koje je Allah dželešanu uputio. A zatim kaže nakon toga: وَمِنْهُ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ. Ali među njima, kaže, bilo i oni koji su zaslužili, šta? Zabludu. Znači, Allah dželešanu nije nepravedan i nepravdu ne čini prema nama, nego jedne upućuje, drugi ostavlja u zabludi. Ostavlja ih u zabludi zato što su zaslužili. Nešto je Allah htio da ga ostaje u zabludi. Što je želio njegovu zabludu, njegov delalet, nego što je on, gospodar tebareke ve taala, el alim, sveznajući, koji je znao šta je bilo, šta će biti, ono što nije bilo, kada bi bilo, kako će biti. Naš Allah tebareke ve taala je stvorio, znači, stvorenja i sve ono što se danas dešava i što će se dešavati 50.000 godina prije početka stvaranja. Allahu ekber, stvorio pero, naredio peru da sve zapiše šta će biti. Od početka stvaranja do kraja stvaranja. Pogledajte, Allah iz svoje, znači, neizmjerne, neopisive moći njegovog znanja, savršenog znanja, sve je predodredio, odnosno znao šta će biti i kako će biti. Ali je nas, kada smo bili sakupljeni u Berzahu, u drugom svijetu, koji nije niti dženet, niti dunjaluk, je stvorio sve ljude, odnosno sve duše, i onda se ukazao pred svim tim dušama, pred svima nama: Elestu bi rabbikum, zar ja nisam vaš gospodar? Pa su sve duše kazale: Bela, zaista si ti naš gospodar. Nemoj na sudnjem danu da dođete, kaže Allah dželešanuhu, da kažete da niste znali. Činjeni ste potvrdili. Allah je istina i on je, znači, prava istina. Nema druge istine osim, znači, njegove istine. On je, znači, univerzalna istina. Šta smo mi uradili? Potvrdili, draga braćo. Međutim, kako danas ljude vidimo, ima ih na uput, ima ih na zabludi. Ljudi vjeruju, ljudi ne vjeruju. Ljudi obožavaju, imamo one koji ne obožavaju, izbjegavaju. I ne samo to, bore se protiv dina, bore se protiv Allaha dželešanu, bore se protiv poslanika sallallahu alejhi ve selleme, protiv iskrenih vjernika. Na različite načine. Kako? Kako, znači, vidimo njih koji su posvjedočili? Posvjedočili su, ali Allah dželešanu znao da će oni pronevjeriti, iznevjeriti svoje obećanje. Kada? Kada dođu na ovaj svijet. Kada duša se sastavi sa tijelom. Vi znate, znači, kada je u dijete utrobi majke, dalaš, on šalje meleka, tada mu zapisuje 4 stvari. Jedna od tih stvari je će biti vjernik ili nevjernik. A Allah dželešanu je znao u kojoj knjizi? U onoj glavnoj knjizi, Levhi Mahfuzu, to je ta prva knjiga koja je zapisana. I iz nje se sve crpi, svo znanje koje će se dešavati nakon toga, sve što će se odvijati, iz te knjige dolazi, znači, zapisivanje po drugi put u utrobi majke. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji, znači, bilježi Muslim, koji je vjerodostojan, kaže Allah dželešanu: zaista sam inni halaktul ibadi. Kako je Allah dželešanu stvorio robove? Kaj zaista sam stvorio svoje robove u pravoj, čistoj vjeri. Nakon toga, znači, stvorio. Kako je stvorio? Kada dođu na svijet, novorođenče, u drugom hadisu, pojašnjava ovaj hadis, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: svako dijete se rađa u čistoj vjeri, pa ga roditelji učine kršćanom, židovom ili vatropoklonikom. Znači, jasno, Allah dželešanu stvara i dijete dolazi na ovaj dunjali kao pravi vjernik, iskreni vjernik, ali su roditelji ti koji su bili neupućeni, koji su bili na stramputici, prouzrokovali zabludu djeteta. Zabludu djeteta. Međutim, kaže u drugom hadisu, gdje kada sam stvorio ljude, znači svoje robove, u čistoj vjeri, kad zatim su im dolazili šeitani, pa ih zavarali i odvrli sa pravoga puta. Šeitan koji ne miruje. Šetan koji ima svoje sedbenike i od džina i od ljudi, svi oni, draga braćo, rade kako bi odveli pravog čovjeka pravog istinskog vjernika sa staze poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I zato mi treba da se borimo, da se odupremo tome, a nećemo se moći oduprijeti osim sa znanjem Allahu subhanahu wa ta'ala, osim sa znanjem o njegovoj plemenitoj knjizi, osim sa znanjem o njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zato šta obožavaš? Ko je taj koga ti poštuješ? Ko je taj čije naredbe cijeniš? Čiji se zabrana kloniš? Ko je taj koji je glavni u tvom životu? Tri pitanja. Mer rabbuk, vama dinuk, vama nebijuk. Tri pitanja na dunjaluku, tri pitanja u kaburu. Danas imamo šansu svi da odgovorimo. Rabbuna, naš gospodar je Allah dželešanuhu. Naša vjera je Islam. Naš poslanik je Muhammed ali islatu islam. Međutim, dragi brate i cijena sestro, onaj ko bude živio tvrdeći tu činjenicu jasno i bude zaista živio onako kako Allah dželešanuhu traži od njega, takav će moći odgovoriti gdje? U kaburu. Svaki čovjek kada bude spuštan u kaburu, kada ga najmiliji ostavi, kada ostavi sve što je radio, sve što je stekao na dunjaluku, sve će ga ostaviti, i djeca, i porodica, i metak, odlazi gospodaru u čefinima, spuštaju ga, znači onih par dasaka ga stave u crnu tamnu rupu, bacaju u zemlju koju nije htio da gleda, nikad ne bi kupio sebi plac da izgradi kuću pored onog mjesta gdje su kaburovi. Međutim, to mu je kuća u kojoj će boraviti do dana kada će ponovo iz nje biti proživljen. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum marratan ukhra. Od nje vas stvaramo, u nju vas vraćamo i iz nje će vas nakon svega toga ponovo proživjeti, Allah dželešanu kaže. To je naš put, to smo mi, draga braćo. Zato nema oholosti, nema uzdizanja. Spusti se, vidi ko si, šta si, abd, rob, čiji si rob? Priznaj sebi, da li si rob dunjaluka, da li si rob direktora, da li si rob, znači, nekih kraljeva, kraljevića, ili si ti zaista rob Allahov tebareke ve ta'ala. Ako si rob Allahov, pripremi se za ovaj odgovor i na ovaj upit, ko je tvoj gospodar, da u kaburu jasno kažeš da je tvoj gospodar Allah. A to ćeš izgovoriti, upamti, nikako drugačije. Ako budeš upoznao svoga rabba, svoga gospodara kojeg si obožavao, kojeg si cijenio, kojeg si poštovao, za koga si, znači, svoj život davao i svoju krv, jer ti je onaj sveti, tvoj stvoritelj. Kada ti se povrijedi ili uvrijedi roditelji, kada neko opsuje roditelje, kako se ponašaš? Kada je sestra u pitanju, brat, neko od najbližih članova familije, kako se ponašaš? Ljubav prema Allahu i osjećaj prema Allahu treba biti daleko veći. Daleko veći, kada se Allah subhanahu wa ta'ala vrijeđa, kada se njegova vjera vrijeđa i kada se poslanik sallallahu alejhi ve selleme vrijeđa. Zato mi treba da upoznamo i spoznamo tog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, da spoznamo njegov din, njegovu vjeru, halal i haram, da radimo sa čim je zadovoljan, da se klonimo svega onoga sa čim on subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. I na kraju da upoznamo našeg poslanika. Ko je poslanik? Nebiju rahme. Poslanik milosti koji je došao sa jasnim ajetima od Allaha subhanahu wa ta'ala. I pored svih tih jasnih ajeta koje je Allah dželešanu dao poslaniku i mudžize koje su isto tako pratile ajete Allaha subhanahu wa ta'ala, ljudi, mušnici Mekke i mnogobožci nisu vjerovali, tražili su nešto više od toga. Tražili su nešto više, kao što danas ljudi traže. I tražili su prije toga i od prijašnjih poslanika, isto tako. Tražili su i od Musa, i Isa, i svi koji su bili prije njih. Veće ajete, da se sofra spusti. Oni traže da razgovaraju sa Allahom dželešanuhu. Tako i danas, draga braćo, vidimo. Zato je ova vjera, znači, posebna zbog toga što ljudi trebaju da vjeruju u prvu osobinu koja je spomenuta u Kur'anu. Elif, la, mim. Koja je prva osobina? Zalike il kitabu la rejbe fi huden lil muttaqin. I nakon toga, što vam šan potvrđuje, ovo je knjiga koja je jasna, u kojoj nema nikakve sumnje, koja je uputa, koja je jasna uputa, uputa za one koji vjeruju, yu'minun bil gajib, koji vjeruju, znači, čisto, jasno, u gajib, nevidljivi svijet. To je prva osobina vjernika, da vjeruješ u gajib. Zato ovdje nema dočaravanja, nema uljepšavanja, pa da na neki način da izmislimo kako ćemo čovjeka pridobiti. Ah, i knjiga je jasna. Kitabul Mubin, koja je jasna, znači, od Allaha subhanahu wa ta'ala. Metode su jasne od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ. Ko bude od vas, neka vjeruje. وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ. Allah što kaže, ko bude htio, neka povjeruje, ko neće, neka ostane na svom kufru, na vjerstvu. Ne možeš utirati, ne možeš utirati u vjeru, ali ćeš pojasniti, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio. Nakon toga, jasna, znači uputa ostaje i zabluda ostaje. Što znači da Allah Đelešanuhu ne može se optužiti na uzubila da je htio da ja budem ovakav, znači ne želim uputu, ne želim vjeru, na stramputici pijem, odao sam se strastima, prohtima, pa Allah Đelešanuhu tako htio od mene. Ne habibi, femen ša'e minkum, ko bude od vas, ti on će prihvatiti, slijed će pravi put, onaj koji bude htio od vas zabludu, bit će na zabludi. Znači, naša duša je ta koja dobira. Mi smo ti koji učestvujemo u toj odluci, da li ćemo ili da li nećemo. Na sudnjem danu, kada budemo proživljeni, neće se moći niko opravdati, kad Bože, ti si tako htio, pa sam ja bio ovakav. Nećeš, jer ti sam sebi ulažu tjeruješ. Zašto ne ostaneš u kući i čekaš ko će donijeti doručak, ručak i večeru? Pa da kažeš na kraju, ovako Allah htio, nije, nego ti ustaneš u 6 sati, ako je u 7 posao, i odlaziš na posao, čitav dan si uposlen, razmišljaš kako će zaraditi. E tako isto vječna kuća se mora zaraditi, mora se znači zaslužiti. Allah Đelešanu kada opisuje vječnu kuću kaže, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Zaista je to kuća, kuća uživanja, vječna, džennet, koji ste zaslužili zbog vaših djela koje ste radili. Znači, ne može se bez djela, ne može se bez vjere uvući u džennet. Djela moraju postojati, jer je to osnova. Znači, Allah Đelešanuhu kada ukazuje o kući uživanja, uvijek govori da je to kuća zbog onoga što ste činili, zbog onoga što ste radili, što ste se trudili. Znači, na dunjaluku mora se truditi, moraš raditi kako bi zaslužio ovu vječnu kuću. Zato Allah dželle kaže zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Zaista je to vaš gospodar, rabb. Zalikumullahu rabbukum. Istinski gospodar, pravi vaš gospodar. La ilaha illahu. I nema drugog istinskog božanstva koje se može obožavati, koje možeš ibadete, znači činiti osim Allah tebareke ve taala khaliku kulli shay'in fa'budu. Gospodar i stvoritelj svega. Fa'budu, i njega takvog obožavajte. Znači, ko je gospodar? Ko je stvoritelj? Allah ukazuje da je on gospodar. I on donosi dokaze da je on gospodar. A ako sumnjate u to, dajte vašeg gospodara dovete koji može učiniti slično nešto kao što je to gospodar Allah te barek ve ta'ala. Niko nije u stanju, niko nije u mogućnosti osim da onaj oholnik samo negira postojanje Allaha te barek ve ta'ala. I to da je slijep. Iako je, kada pogledamo, znači, u dunjaličkim naukama dobio razne diplome. Međutim, šta mu te diplome rade? Innama jahša Allahe min ibadihi el ulema. Od Allaha, znači, od robova Allahovi, najviše se boje Allaha njegovi učeni robovi, učenjaci. Učen znači da si spoznao, shvatio, razumio Allaha te bareke ve ta'ala, da si upoznao veličinu, snagu i moć gospodara subhanahu ve ta'ala, da si zaista uvidio da je on stvoritelj nebesa zemlje, da sve što se dešava, dešava se njegovom voljom, njegovim određenjem, da su njegovi poslanici istina, da je njegova knjiga istina, da je on istina, da to sve potvrdiš svojim djelima, ne jezikom. Mnogi su potvrdili prije nas jezikom, ali im to nije bila nikakva korist od toga. Znači, Allah što kada traži od nas da potvrdimo i srcem, i jezikom, i djelima, da je on zaista naš istinski pravi gospodar. Zato Allah što kaže, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ. I zato se ti osloni na koga? الْحَيِّ, koji je živi, koji je vječni, koji ima svojstvo vječnog života, الَّذِي لَا يَمُوتْ, koji nikada neće umrijeti, a sve mimo njega će umrijeti. Kullu men alejha fan, sve što je na dunjalku, sve je prolazno, sve unestaje, sve umire, za sve Allah je propisao smrt. Allah je što kaže, sve što je ispod arša, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sve što je ispod arša, Allah je propisao smrt. Sve što je ispod arša, sve će nestati, sve je prolazno. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلِكْرَ. Ostaje samo lice gospodara tvoga, veličanstvenog, plemenitog. Sve mimo njega je prolazno. Zato Allah što kaže, وَتَوَكَّلْ, i osloni se, pouzdaj se, obožavaj, vjeruj, koji je živi i vječni, koji ne umire. Nemoj da se osnovaš na živi, koji prolazi, i danas je živ, sutra je mrtav. Nemoj da se na kabur da tražiš nekoga koji ti ne može nikakvu korist dati, niti može neku nedaću od tebe otkloniti. Allah koji je živi, zato vaš antraž, pogledajte ovaj tevekul, kako je povezan u ovom kuranskom ajetu. Znači, da se osloniš, da se pouzdaš koji je živ, koji ne umire. Jer ovo sve drugo je prolazno. Za što god da se zakačiš, na kogod da se osloniš, svi ćete iznevjeriti, svi ćete pronevjeriti, svi ćete ostaviti. Ali Allah, ako se na njega osloniš, Ako njemu budeš ibadet činio, nikad te neće iznevjeriti i pronevjeriti. To njemu ne dolikuje, niti opisan takvim, znači osobinama koje sadrže i koje imaju u sebi manjkavost, nego opisan suprotnim osobinama, osobinama koje su savršenstvo. Allah Đelešanu će te pomoći, Allah će biti uz tebe u svim situacijama, in tansurullahe yansurukum. Ali ako ti, Habibi, pomogneš Allaha i njegovu vjeru, ne Allah, Allah je neovisan, El Ganijun Hamid, koji je kakav, znači nije ovisan od bilo koga, koji je bogat, kojem nikom, znači ništa ne može nečija korist, koristiti, nečiji ibadet koristi, Allahu to ne treba, treba nama, meni i tebi. Huda koju imamo, uputu, to samo može meni koristi i tebi. Zabluda onoga koji je na delaletu, to samo što ti njemu, nikome drugom. Allahu ne trebaju naši ibadeti, ali Allah voli da ih mi činimo, on je zadovoljan s njima i on je El Hakim, mudri, koji je sve nas stvorio, propisao obaveze, zabrane, isto tako, i učinio ovaj svijet takav kakav jeste, da se nađemo na njemu, da robujemo, da vidi ko će kako postupiti i svoje neizmjene potpune mudrosti će nagraditi svakog onoga koji bude pravim putem hodio, a kaznit će svakoga onoga koji okrene glavu na stramputicu. Zato se obožava El Hayy, živi i vječni. Na njega se oslanjamo, njega slavimo, fesebbih bihamdi, i njega veličaj. Koga? Koji je zasužan, koji je živi i ne umire. Sve mimo njega umire. Znači, kulu men alejha fan, Allah Dželešanu kaže, ili kulu nefsin za ikratul meut. Svako živo biće će smrt okusti, osim Allaha tebareke ve taala. Svi će okusti smrt, sve će umrijeti. Allah Dželešanu kaže, venufiha fisur, i kada se puhne u rog, usmrtit će se i stanovnici nebesa i zemlje. Ostaće samo onaj ila men ša Allah, osim onaj koji Allah Dželešanu bude htio da ostane, niko drugi. Ovdje istisna izuzeta koji je došao, pojašen je u hadisu koji je znači podugačak kod Ebu Hurere radijallahu anhu, kada se desi to puhanje, kada svi, odnosno stanovnici nebesa, presele, umru i stanovnici zemlje, doći će melek smrti ispod arša Allaha tebareke ve taala, koje je najopsežnije i najveće Allahovo stvorenje. Znači ništa nije slično aršu. Arš je najveće stvorenje Allaha tebareke ve taala. Pogledi ga ne mogu obuhvati, ne možeš ga zamisliti, ne možeš ga pojmiti. A iznad arša je gospodar svjetova Allah tebareke ve taala. I kada dođe melek ispod arša da kaže i obavijesti Allaha koji sve zna, da se sve to desilo, on je naredio, usmrćeni, mrtvi, sve koje je preselio, kaj gospodaru, o živi, o vječni, o ti koji ne umireš, umrli su stanovnici nebesa i zemlje, ostao si ti koji si živi i vječni, ostali su nosioci arša, ostao je melek Džibril, ostao je melek Mikail, ostao melek Israfil, koji je Israfil, onaj koji je puhnuo prvi put u rog, i drugi put, i treći put, i ostao sam ja. Pa će Allah Đelešanu kazati, neka umre melek Israfil, neka umre melek Israfil, pa će otići melek da mu uzme dušu, pa će mu uzeti dušu, pa će se vratiti, pa će ponovo kazati, o Allahu, živi i vječni koji ne umireš. Zaista je melek Israfil preseli, ostao si ti, nosioci arša, ostao melek Džibril, melek Mikail, ostao sam ja. Pa Allah Đelešanu ređuje meleku Mikailu, meleku Džibrilu da se uzima duša, pa se melek u tom, melek smrti, znači, upitaće gospod, o Allahu, zar da umru njih dvojica, znajući njihovu vrijednost, koliko su znači na visokim položajima kod Allaha, bliski Allahovi, tebareke ve taala, robovi, najodabraniji meleci, Džibril i Mikail, kaže neka umru njih dvojica, pa će njih dvojicu usmrt, pa će ponovo doći ispod arša, pa će ponovo kazati, gospodaru živi i vječni koji ne umriješ, umrli su melek Mikail i melek Džibrail, ostao si ti, nosioci arša, ostao sam ja, pa će narediti nosioci marša da umru. Allahu ekber. Nosioci arša. Koliko je broj nosioci arša? Koliko ih ima? 8, 9, 7. 8. Nosioci, znači 8 snažnih meleka. Ali ovo je dokaz za Bibi da Allah opstoji bez meleka, bez arša, bez ičega. Kao što, znači pogledajte, znači ne može se to porediti, niti može taj primjer. Allah pripada najuzvišeniji primjer. Nebesa opstoje bez vidljivih stubova, ali Allah taj koji čini da nebesa ne padnu, on ih drži, pogledajte snage i moći uzvišenog gospodara kako došlo u Kur'anu, on ih drži da opstoje, da ne padnu, a kada bi pala nebesa na zemlju, nastupio bi helač. Allah Đelešanuhu svojom snagom, El Aziz, El Mutekebir, El Džebar, drži da to se opstoje njegovom voljom, njegovom snagom. Pa će umrijeti nosioci arša. Pa će ponovo melek smrti doći, pa kazati, Allah zna stanje, gospodaru, ostao sam ja. Još ja ostao. Nosioci Arša preselili. Ostao si ti živi i vječni koji ne umriješ. Pa će Allah Đelešanuhu narijeti meleku smrti da sam sebi uzme dušu. Tako će se žestok krik čuti kada melek smrti sam sebi bude uzimao dušu. Da ono ostvorenja, da su bili živi, sve pomrlo tog strašnog krika. Meleka smrti. Zatim ostaje Allah. Vahidul. Kahar. Gdje kaže u kuranskom ajetu, znači, kada se desi da se nebesa saviju i zemlja savije, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ. Pogledajte snage veličine za ovaj trenutak, kako ga Allah Đelešanu opisuje. Kaže, nisu spoznali Allaha Đelešanu istinskom spoznajom, nisu ga veličali, nisu saznali, nisu. Zato danas pitaju, gdje je Allah, kakav je Allah, gdje mu je pravac, da li je s nama, da li nije. Nisu spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu veličinu, njegovu snagu, njegovu moć. Da su spoznali, ne bi takva pitanja postavljali. Jer Allah Đelešanu kaže, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ. Nisu ga spoznali, nisu ga veličali, nisu ga upoznali istinskom spoznajom. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا. Sva zemlja, svi sedam zemalja će biti kabdetuhu jeumel kijame, u njegovoj šaci Allahu ekber. Veličini, danas zemlju, koliko možeš vidjeti svojim pogledom, ahi, koliko obuhvataš komada zemlje? Dijelić jedan. Sva zemlja, svi sedam zemalja će biti u šaci uzvišenog, snažnog, velikog, moćnog, sveznajućeg Allaha tebareke ve taala. I ne samo to, Allah šanu kazuje svoju moć. Wassemawat. Množina i sva nebesa, sedam nebesa. Koji sedam nebesa? Kaže poslanik, dunjaličko nebo naspram drugog neba je kao prsten kad se baci u pustinju. Drugo nebo naspram treće je kao prsten u pustinji. Treće naspram četvrtog kao prsten u pustinji. Četvrto naspram petog, prsten u pustinji. Šest, sedmo naspram arša kao prsten u pustinji. Pogledajte veličine. Da li se može takva veličina obuhvatiti? Da li se može pojmiti? Da li može biti ograničen? Neuzubila kako ga opisuju, znali mi. Allah Đelešanu koji je neograničen, koji je visoko, iznad svih stvorenja, iznad arša. A arš kažemo da je veći od ovih sedam nebesa. A svih tih sedam nebesa, sve će biti smotani kao što se smota list papira, Habibi. Uzmi sebi list papira, Allahu pripada najizvršeniji primjer. Kako ti ga je olahko smotati? Allahu će biti lakše smotati nebesa i zemlju. Smotati nebesa i zemlju. U hadisu je došlo, tada će povikati, Ejnel džabbarun, ejnel mutekebbirun, gdje su oholnici, gdje su silnici, ejnel muluk, gdje su vladari, gdje su kraljevi, svi oni koji su tvrdili da postoji i da ima moć, da je on vlasnik, da je on vladar. Allah je el malik, el melik, el melik. Allah kojem pripada sva apsolutna vlast, vladar jedini. Istiniti, zato je došlo u suri Fatiha, Maliki jeumiddin, čvrsto izgovaraš, da li si svjestan što izgovaraš, da li si svjestan šta svojom surom Fatihom kada je učiš, potvrđuješ, šta tražiš od Allaha Đelešanuhu, ihdine siratel mustaqim, tražiš uput od Allaha Đelešanuhu, koji je Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki jeumiddin, i milostivi, i samilosni, i vladar sudnjeg dana, ovoga dana kada sve usmrti, kada sve nestane, kad nećemo znati ni gdje smo, ni šta smo, ni ko smo. Svi oni koji su oholili, svi oni koji su silili, svi oni koji su negirali ovu istinu, zalikumullahu rabbukum. To je vaš gospodar, pravi istinski gospodar. Allah koji ima tu moć, kojeg trebaš obožavati. I zato kada kaže i upita ta pitanja, postavi, ko će odgovoriti, Habibi? Sve na zemlju prošlo, sve na nebesima je nestalo. Nigdje nikoga, Allah će on sam sebi će odgovoriti. Lillahi wahidil qahar. Danas vas pripada apsolutna onome jedinom istinskom vladaru, el qaharu, koji je, znači, pokoritelj svega. Niko se neće moći